בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות תראו את דעה חלק שני. הלכות ראשית הגז הלכה ד'. ראשית גז צונך תיתן לו כי בו בחר השם וכו'. א', כי היית בדברי האדמו"ר ז"ל שאפילו כשאדם מושך את עצמו מהרע אל הטוב רק כחוט השערה, הוא יקר מאוד מאוד בעיני השם מטבח. כי מחמת שהאדם בגוף מגושם כל כך בזה העולם הגשמי כל כך, אשר רבו כמו רבו המונעים והמעכבים והמסיתים והבלבולים וכו'. על כן, כל העתקה והעתקה שאדם ממשיך עצמו מגשמיותו להשם יתברך ולתורתו, אפילו רק כחוט השערה, הוא יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך. ובזה ראוי לאדם להחיות את עצמו ולשמח את עצמו אפילו אם הוא כמו שהוא. והביא שם מעשה על זה מהצדיק שנפל עליו עצבות וכבדות גדול מאוד מאוד וכו'. שלא היה יכול לשמח את עצמו בשום דבר כי אם במה שלא עשה ניגוי וכו'. ואז הראו לו שאינו כדאי אלפים ורבבות עולמות כנגד חוט השערה אחת שהאדם נעתק בזה העולם להתקרב להשם מטבח וכו'. עיין שם כל זה היטב בסוף ספר סיפורי מעשיות. ב' וזה ששיבח השם מטבח את כנסת ישראל, שערך כעדר העיזים שגלשו וכו'. ופרש רש"י, אף הריקים שבח חביבין עליי. וכן פירש לקמן בקפיטל ו' על פסוק שערך כעדר העיזים, בקטנים ורקים ודקים שבכם יש שבח הרבה. נמצא ששערך מרמז על הגרועים ופחותים שבישראל, שגם הם יקרים מאוד בעיני השם מטבח. כי מוצא גם בהם שבח הרבה על ידי הנקודות טובות שמוצא בכל אחד ואחד מהם. ועל כן נקראים בשם שערות, כי זה עיקר שבחה, מה שמוצא בכל אחד מהם בחינת שערות קדושות הרבה. דהיינו מה שכל אחד מהם מנתק עצמו בכל פעם כחוט השערה להשם מטבח, או לדברים הנוגעים לעבודתו מטבח, שזה יקר מאוד אצל השם מטבח כנ"ל. וזה בחינת ציצית שהן בחינת שערות כמובן, בחינת ויקחני בציצית ראשי. היינו, כי ציצית הן בחינת חוט של חסד שהשם מטבח ממשיך אלינו בכל יום. שאלו החוטי חסד בחינת ציצית נקלעים ונשזרים מהשערות הנ"ל. מה שהשם מטבח מטה כלפי חסד, הוא מוצא בכל אחד מישראל נקודות טובות שהן מבחינת שערות כנ"ל. ואלו השערות מתקבצים יחד ונקלעים ונשזרים ונעשים מבחינת חוטי הציצית הקדושים שמאירים על ישראל בכל יום. כי ידוע בכוונס שבחינת ציצית נמשכים מנימין ושערות עליונים מבחינת שערות דעתיק והבא ואימה, שמהם יוצא אור הציצית הקדושים, כמבואר בחבונס ציצית עיין שם. היינו כנ"ל, כי עתיק הוא בחינת חסד עליון ונורא מאוד, בחינת ורב חסד. כי שם כולו טוב וחסד, ושם שורש כל ה-13 מידות של רחמים, שהם תלסר תיקוני דיקנה, ששם נמחלים כל העוונות ונתהפכים לזכויות. וכל האורות הקדושות הנמשכים משם הכל בבחינת נימין ושערות כידוע בכתבי האריזל. היינו כנ"ל, כי מרוצם החסד והטוב הנפלא שיהיה שם, על ידי זה מסתכל השם יתברך רק על הטוב שבישראל. אפילו בפושעי ישראל הוא מסתכל רק על בחינת השערות שנמצא בכל אחד ואחד, מה שכל אחד מנתק עצמו לפעמים כחוט השערה מגשמיותו אליו יתברך. ועל ידי זה מאירין שם אורות גדולים ונוראים שנקראים בחינת נימין ושערות, בחינת ועתיק יומין יטיב, לבושי כתלג חיבר, ושער אשה כעמר נקה.